پیویست بر رگه به پرما کتای بکن چاوره بند اوه یشتا پاو نبون؟ ها؟ اوان دینم اوان قنی کتا بندیل از لا دل نیایی لسر کتیم پیرانکه؟ بله بگو من دل نیام دل نیام شارلوت گر نپیشو استا ور نو پیشو بلان به همان عرصتن رانا استا هیزه که یه لزور بمانا بلان لسر همه پیوی ساوانی ترا گدر بکنو لکارکانین باوک تر شانازی تن پیوکا باشتر لوی که پیش بینی وکر ها بگریا بلان با پیو بولم کس نزانه باشا باش باشا دیل ازو بلان دم دم ابستم کس نزانه ها دیلتی پیم بله بزنم را چی برم برم استا ها او کار دیل ازو کرا خواه من زار نوید نچه بلا بلا لوا چه هره والا اش توانه که توانه بایسته بیو بند بگرن بیر تنه چه شته که سرم با آماده کرده بونه ویندی بچم با نوسینگه کم لیستیش تو مکانم آماده کردوه باشا باشا باشا نسل میزه که دینه دوی تاپو میخینه آرو بنی از دیدار خواه حافیز بین تن باش بینی باش ام کاته باش کاکس کات روزه که خوشه با تو وانیا چونه تجورو گرنگ نیه چون هاتو ما تشوره ها بلا هم گرنگ اوه بوچی هاتوم ککس کد اما ایه اما بخیانی تو فرمو ها اتای روشنامه کمت بفروشم تو تنها به ابرو نید بلکو خواما و حالا و بینید برو دروه دروه نمی زرکتو دروه جرکتو نمی بدبین دروه جرکتو نمی بدبین مالیره دروه جرکتو نمی بدبین مالیره دهی خیره نم زنی و تو رابی ککس کد بلا من یاری کترم هی بود یک دقیقه شارلوت شارلوت ریگم با هوری کمی پی بلا سیرم که نوی شارلوتا یان راست اوی بلم هوری ویدن سکوت ای خواه چیه آم امیلی سیشتو مکرینه تیا لیک چونکه زور سیره زور سر فینرانه وانیه لم ده یه ده برای شالوت مناسی ایتر زنیم چون سود لو لیک چونه ورگرم امیواره خوکی شالوت بینن که اقتی فروشتن امزا کد لو صفتی که بایدن سکوت اناسره بله بله با دستی خود امزا کهی ایت کسی با حال نخلطه تو زنیم بدنگ لبردم او همو فلترکه ده ای زور زن نا کاکس کد چنکات یک بیت سر به حوالی بیوتی سمس دوی اوش تو گره تو ترای بگینی که تو بله نامکه امزا نکردو بله میچ کس باری پیه نکه ایستا کافس کاد پیت وای کشتا خوبا محالو بینید ها؟ پیت وای نیا؟ ها؟ نیالمو کار انجام بدهید ها؟ ها؟ ها؟ با که چیوی دوست کاد ها؟ اوه ام جاران دورت ویدن سکوت امی آیه کمپانی عزیزه که بیتا موکی من بلای دیل از رو زندانکی نو گالیز که که باوکی ویندیه پیش سرمتی بم گرگسپی جاک پلا ماری با دای خیرا پلا ماری با یارشی با برا دای خیرا اوان ده بسه گرگسپی تنها دوری خیره لگالیست که باشه دای خیرا چی روی دا جاک چی روی دا دای پلا ماری با جاک پلا ماری با شتکش پیکن نیو گرگسپی جاک کتا آکو جاکی عزیز آی خواهش جاک ام گرگا بیر توشی آر مکامو جاری جاک لکویت گرگا بیر گرگسپی پیویست جاک ببینم ای ویدر با پیبلم نا توانی راکی لیره بینه او مرو باشار گرگسپی من باشم ولم لوانه ویندی لما ترسیده بید باشه خیره خیره ده خیره برو اگر رم او بای ارمتی دانه ها رم جاک جاک سلامتی جاک خو بریندار نی ها او ای ویدن، تا دو روزی که لیره امینی تو باله باله، پیشم که آم اتا دو روزی که بلیره امینی تو بی، دانیشم لیره بشو با کس لیره نیا لوانه من دیل نو سینگه که باو چی بیا شتک سیره چون کردید زور باشه تو ناش زنی هیچ تیه نگی نزنیم جوره یا نبکه یودون سکوت سرکا بیا گمان نه تو زور فیه بازی جرش ترا اون پشن نایی تو ورقه کلیره و ببی جزنوه هوره کانم لوانه بلاتانه و سیروت که بریارم دا روشنامه عزیزکم فروشم وانیا هوره کانم لوانه سرسام بن ببریاردانم بفروشتنی ام روشنامه آتا دوزی ما امزا که هانیا نوری تویا بی کرادی ام پیاولا باو چی ویندیه چه با همه شو رخصار و جلو برگو بلام او نیه من استابه چه میشت ام پیاولا دجمنه ها؟ اگر کم که دارو بی که دارو اخری شون شون ما ترسا بلا ماری نه وازانی ویدینی بی که دارو لیره دی نا نا نکی نا جاک آمو بیانه رو دی جاک بگو به عزیزم همین با چی رو یاوه چی بگو گسپی عزیزم نبرش نکدو تو ایس پلا مرمن با و درشید بوا شارک آمو باشه زاند گرگسپی از برکس نیا او گرگ و گرگ جامانی نیا گرگسپی؟ او که گرگگای انتر نیا نه هورش من باو که چی تا بشوی که زور سید حاسو کوده که چی تا ام گرگه برده آنی ام دلسی آنی ها او چی ها بم دروا چی او بمی باو که اوان بریا او گرگه بکره دروا لیاره دی تو بر چی دوره چی روی یاوا؟ گرگه سپی گرگه سپی او رفه ای اوا هی چاره با گرگه سپی او رفه ای بریم پیرانک من لدست چو ام نالوه زنی من که باشیم رزگارشیم بلو گرگه تا استا مسلا که باش روات هوره عزیزکانم دانی سرسان بنبا نه به باوک روش نامه که بفروشه به تایبت به دیلسته محاله باوک مثل نانه یا بوی عوازیر ها سکوتی کردوا اگر امو تا ببینم چیه؟ چیه دوشتی کن پیو بلی؟ چیه؟ چیه گرگه سپیر؟ بیسه بروی بولای باوک راست سقینا که لگم ما بی گرگه سپیر باستا باستا گرگه سپیر اتیه دو کن باستا ما درخص نویم دوانه مسئله که از هیه بیتا زور استا فرصت اکی زور باشه لوانه بتوانم خوم لبیوتی رزگار کم گل بسپی امی بزن لبر چی اینو لیرینو بر چی اگره هی چاره کم لگل تایم بیوتی سمی سوچار ها بنام بچی اتی بیان بینم اپیستا ویندی اگر باو چی بینه لهموش تیگا بیوتی نستوه توانم خیرت لطوانه خوم راب کم استا کاتی خول دانه جاگ او رای کر خیره پلاماری با نیاری راکا دی جاگ چیه کر خیره که ویندی برگس بی وره لگو ماوین دی دی ویدی چاکا لگو منا بگر که گو بلک دور که اتوانا چاکی هارم دی دی خیره باکا تو سلامتی بله سلامتم کسیم بلا باوکا بینا گم چستا دکلی اول کلن مسینده کلی کل تابوم چی رویده؟ او من نبو میندی دیلاز لو کابرش بکره گرتو لمنه چید بوی روشنامه که من لیب دزید او فیل باز لیره میانو دی جاره کتیره تان بسمو والیره هم جاره نتوانه نجه دستم راکن او و دیاره گرگه سپی دور نیه بیوتی حالا چوه او لو زیادر نزیگ نوی تو و بزن مالا ما ترسی جاک گرگه سپی بانگ مکر پیویسی پیمه بانگی مرد کرد؟ بله حشیم ویندی و باوشی لما ترسیدن لاش کرد تکدن؟ بله بیوتی سمیست فنجی بیا سلات بکم نگل تامین مباوکا بچین نهیلو بوهو گیمنه کی خماییه جاک دوم کوا هی جاک یارمتیم با من را کشیم دای وره جاک یارمتیم با نه بیوتی اگر او عمود راب ششی لعشکو تکه ده بنده بین ای چند زیرکید خوشم او از دانه مویدن بلان بیوتی لیره ده گیر خواهید بیوتی ما ترسن خواد نخواد نو مانه بیر لانه شو گره مولاتان دای جا گرمتیم با ما ترسه ویندی گرگه سپی لیره من باته دروه گره کند کروه نه تو رو زورتونگا بردوان با ویندی خیلی که اکریتا و من نیم باور نکم او حکیمه دای زیادر پانه جار دای دەی اوه جاب اوه گرگسپی جاب پلمار یتامن لیره هرون دی خیره که من اترسم سیرکا وزم حکیم بری نارا زور چاکا زور باشا بود واجار و ترکو سیرک رو هانه هاشار لد اوه بیوتی چیه که لیره؟ نمو لگارو جلاش که تکم میانه را؟ او که گیلازلو سابوت چیه که ما بخواه با ایگر گسپیه بو خطای من نبو که گیلازلو باشه ویتی لاش که تکه دابن کراوا بلا ما بیو ریا بین لبر او بزوی فروش نکه انجام بید بیوتی برو چا دیری خلق کده خیره برو دیری چیه که؟ وادي يا روحة شيمة مركز فيه دي بالي اوالي كاني دي قمان سرطوشو من دوكا من اسمان بيدم يستارو او تاوي اندي استا بيسمان بوه بوشا يقلي ربكينو تالي ردر بسين ناچارم با ماویک بچه تان بیالم هاو ریان هم دیه مسئله هیه کوام لی اکن روشنامه کم فروشم بلام دلنیا بن که من بم زوانه دیمو لناو تان آجیم باشه اگل خوب یویدن گرم بینا گرگس بی گرم بینا کاری که جور مزنه گرگس بی سپاس با تو سپاس استاش امزای کم روشنامه که با تو عبید کک الیکس پیروزت بیت پیروز ای روزنامه که مخیم نه گرین نیستا هنگ گرین با بونه ها برمان پیویست پیش بلا بونوی شهیده کن بگه نشارکه لکاتی اهنجرانی دیل از لوده اما اوه بله نپیای بلیت یو کشتی کسپی نداره چید فرمو بیگرم او هموش تی بستی هم روشنامه که با کس نفروش تو ویدی سکاپ ها بلا من پیاوی چیه ام پیاوی ویدی سکاپ من نزنم امی چیه برا لایکن تاوان بر دیل از لویا من نفزانی اگو کورینا نفزانی کتوی نه نه بخوام تاوان بر کتوی بلای که ویتن سکات فرمو هنه هنه دیل از میتل بر دیل از تاوان بر هنه هنه آو بیمانه که هنه چی لکه لکه اتو دیت روشنه که بوچو کرو روشنامه که برا بخوات بله باشه بخوتار Oh!